بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. لا أقسم بهذا البلد. Jag svär vid den här staden. وأنت حل بهذا البلد. Och du, Mohammed, är boende i den här staden. ووالد وما ولد. Och vid fadern och hans avkomma. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Vi har förvisso skapat människan i hennes vedermöda. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Tror hon att ingen någonsin ska kunna få makt över henne? يقول أهلكت مالا لبدا. Hon säger skrytande: jag har slösat stora summor pengar. أيحسب أن لم يره أحد. Tror hon att ingen har sett henne? ألم نجعل له عينين. Har vi inte gett henne två ögon? ولسانا وشفتين. Och en tunga samt två läppar. وهديناه النجدين. Och har vi inte klargjort för henne de två vägarna? فلقتحم العقبة. Men hon skyndar sig inte att träda fram på den branta stigen. وما أدراك ما العقبة. Och vad kan få dig att inse vad den branta stigen är? فك رقبة. Den är att befria en slav. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Eller att skänka mat under en dag av hungersnöd. يتيماً ذا مقربة. Åt en faderlös släkting. أو مسكيناً ذا متربة. Eller åt en fattig i behov. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Samtidigt som hon, människan, är en av dem som tror och uppmanar varandra att ha tålamod samt uppmanar varandra att visa nåd. Ulaika ashabul maymana. Dessa är den högra sidans folk. Walladhina kafaru biayatina hum ashabul mash'ama. Men de som förnekade våra tecken, det är den vänstra sidans folk. Alayhim narum mu'sada. En sluten eld kommer att omge dem.